तकिया जाड़ा लगे सरकाए ले ओ तकिया ओ सरकाए ले ओ तकिया जाड़ा लगे सरकाए ले ओ तकिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे सरकाए ले ओ खटिया जाड़ा लगे सरकाए ले ओ तकिया जाड़ा लगे जाड़ा लगे।